stukrotnie i rewanżuję się na parapecie małym popiwkiem. Żegnam wylewnie. Po wyjściu pacjenta zerkłam na parapet i stwierdziłam, że świnia położyła mi tam 500 rubli w papierkach po 100. I jeszcze mówi, że stracił smykałkę. Ech, teraz to doprawdy homo homeini lupus. Do usłyszenia. To była Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek. Wcześniej słyszeliśmy Krzysztofa Kowalewskiego, Marka Majewskiego, Andrzeja Zaorskiego, Wojciecha Młynarskiego, Krzysztofa Jaślara i Jerzego Kryszaka. A teraz Bogusław Nowicki i ciąg dalszy naszej rozmowy na temat polskiej piosenki, jej kondycji, ewentualnie perspektyw. Jesteś wynalazcą sformułowania tak oczywistego, że aż nieoczywistego, mianowicie piosenka z tekstem. Kiedy się to narodziło? To było jeszcze w latach, na początku zupełnie, w latach 80. No i to w Radiu Kielce wtedy pracowałem. Ale słuchaj, można powiedzieć, że był to wynalazek prekursorski, i wyprzedzający swoją epokę, ponieważ wtedy jeszcze piosenka z tekstem powiedzmy z dużej litery, nie była czymś tak rzadkim jak na przykład dzisiaj. Prawda? Żyliśmy w tych czasach wspaniałej szkoły polskiej piosenki, która była ewenementem na skalę europejską. Mieliśmy boję się użyć słowa tekściarzy, najwspanialszych poetów uprawiających ten gatunek. No i chyba zauważyłeś coś, że zaczęło się psuć w tym. Marcin, wiesz co, ja uważam, że pomimo, pamiętasz wtedy niedoborów, to w tej jednej dziedzinie mieliśmy nadprodukcję. Tam było mówimy tak, o PRL-u, tak, tak, tak, tak. To były lata 80. Te na początek, gdzie na półkach nie było nic, a tych autorów śpiewających, bardów, kabareciarzy, literatów śpiewających było bardzo dużo. Często byli to ludzie, którzy właśnie śpiewali i komponowali, a często same znakomite teksty. No, Marcin, tak. Ja do dzisiaj nucę wiele twoich przecież przebojów z tamtych lat. Bo to chyba ty napisałeś tę piosenkę Czego się boisz, głupia? No, z Kaczmarkiem. W każdym razie, skąd był w ogóle pomysł? Bo okazało się, że ja byłem zawsze takim facetem racjonalnym. To, jak już coś robię, to lubię, żeby to miało jakiś wymiar, który by mi się opłacało realizować. I teraz tak, gdybym puścił jakąś piosenkę w radiu, to nie wiem, czy ty pamiętasz. Musiałbym ją najpierw ocenzurować. No tak. No i tutaj była jakaś totalna głupota, bo jak ja mam ocenzurować 3 minuty 10 sekund? No, ocenzurować można wszystko. Nie mówiąc, no tak, ale ile to by było roboty, ja bym to puścił sobie tak na antenie, te 3 minuty i 10 sekund i co? I kto by za to, jak pieniądze czy coś? I nagle zrodził mi się pomysł, że zrobię audycję na żywo, ale nagrywano. Czyli taką z piosenkami kabaretowymi, które generalnie wtedy wymagały naprawdę poważnej cenzury. A czyli ale powiedz mi, ale to chciałeś puszczać w radio? Czy puszczałeś tak, na radio? I ja to puszczałem w radio. I wtedy całą audycję 45-minutowo nagrywałem. Tam bywało był Jacek Kaczmarski nawet, pomimo jakichś jego problemów, to gdzieś tam umieszczałem w tym wszystkim. I cenzura w związku z tym, że miała te całe 45 minut, słuchała i zawsze obok piosenek trochę lżejszych, średnio gdzieś jednego takiego ciężkiego skwarka zamieszczałem. No tak, się, że po prostu i oni uszkodzić całą audycję tak, lub... I oni machali ręką i mi to przechodziło. I to ten tytuł piosenki z tekstem, gdzie cała ideologia, że najważniejszy jest tekst, a muzyka to tamtego, że tu jakieś przesłania pozytywne. No ale jest prawdą, bo ja teraz właśnie chcę jakby troszkę poteoretyzować. Jest faktem, że rzeczywiście przez bardzo długi czas tekst tekst w Polsce, poczynając jeszcze od międzywojnia, był niesłychanie ważny. Nawet były też zawsze dzikie boje z realizatorami dźwięku, bo realizator dźwięku najchętniej by tak pociągnął te heble, żeby właściwie słowa nie było słychać w ogóle, a był ten piękny dźwięk, rytm, ewentualnie wokal jako jeden z elementów orkiestry. Ale mówię, tekst liczył się niesłychanie w polskiej piosence. No już nie powiem, tak wspaniała, finezyjna, jak twórczość Jeremiego Przybory chociażby. No właśnie. Jak nasz kolega Jonasz Kofta, jak Agnieszka Osiecka, no, jak wspomniany przez ciebie Jacek Kaczmarski. Powiedz mi, jednak nastąpił taki moment, kiedy zaczęło się to zmieszkać. Oczywiście być może nie powinniśmy o tym mówić, bo my się jeszcze nie zmierzchliśmy, ale chyba zauważasz tę sprawę, że w tej chwili nie ma już takiego wysypu nowych, świeżych polskich piosenek z tekstem, jak drzewiej bywało. Powiem tak. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że jest to nieprawda. Z przykrością. Dlaczego? Dlatego, że obserwuję, co się dzieje w tej branży takich piosenek literackich, kabaretowych i okazuje się, że tam cały czas jest wielki ruch. Młodzi ludzie ciągle piszą, kombinują, coś tam wymyślają i często jestem zafascynowany tą twórczością, ale co się dzieje dalej? Nic. Po prostu ona w żaden sposób nie jest w stanie przeniknąć do mediów, nie jest w stanie zaistnieć profesjonalnie. No, ale popatrz, media, przecież media puszczają na okrągło kabarety. Co najmniej Dwójka i pani Terentje w Polsacie. No, na no okrągło. Tak. I tam nie ma tych piosenek? Nie ma. Aha, bo to oczywiście, nie są, że nie ma. Bo to nie są te kabarety. Tak. Lub jeżeli to są te piosenki, to one są tylko i wyłącznie dla pokazania jakichś tam wzmocnienia tych cwiszenrufów, które się dzieją aktualnie. No, czyli sytuacja, można powiedzieć, absurdalna. Myśmy w tamtych dawnych latach mieli ten jeden program Trzeci Polskiego Radia, no bo Jedynka to był podwieczorek przy mikrofonie, prawda? Marcin, ale jeszcze telewizja mieliśmy raz do roku i cała Polska śpiewała polskie piosenki. Ale Marcin, mieliśmy jeszcze jedną rzecz. Mieliśmy wtedy magnetofony kasetowe i koncerty. Często zamknięte koncerty. Te zamknięte koncerty często generowały takie zainteresowanie i wbrew pozorom one się robiły bardzo publiczne, bo ludzie szli z magnetofonami kasetowymi i nagrywali te koncerty, kopiowali te koncerty i one istniały. Podejrzewam, się rzeczywiście, czyli w latach 70. Ani razu piosenka Mury Kaczmarskiego nie ukazała się w państwowych mediach, podobnie jak Żeby Polska była Polską Pietrzaka, a kiedy nastała Solidarność, okazało się, że wszyscy ten utwór znają. Tak. No więc tajemnica była w czym? W tym, że tak zwane, powiem to nieładnie, społeczeństwo czegoś chciało. Natomiast teraz społeczeństwo przestało lubić, myśleć, zastanawiać się. I oczywiście przyjmuje tą przeżutą papkę, tak, która tak się nie ma, nie ma, wiesz, bo gdyby społeczeństwo odczuwało taką potrzebę, to by wylazło tam, gdzie te rzeczy się dzieją. Zresztą, nie ukrywam, że skądś to znam, to zjawisko, bo jeżdżę sam ze swoimi koncertami. Wcale o dziwo nie mam ich tak mało, ku mojemu zaskoczeniu, chociaż niestety są to często duże przeloty, bo w styczniu gram w Lublinie i w Szczecinie. No to nie jest za sympatyczne. No ja miałem kiedyś takiego organizatora, tak, który robił alfabetycznie i po Bytomiu był Bytów, ale to... No a to przynajmniej żartobliwie można sobie powiedzieć, ale tutaj wiem, że jeszcze kolejnego dnia mam jechać jeszcze gdzieś tam w góry. No a w każdym razie, no wiem, że będę miał tutaj troszeczkę problemów, ale w momencie, kiedy przyjeżdżam już na ten koncert, to często widzę coś takiego, że ludzie na widowni, część widowni patrzy taka zdziwiona, że ten facet śpiewa piosenki, o których w dodatku mówi, że sobie sam je napisał. I nagle zaczynam wzbudzać jakiś taki dziwny entuzjazm. Znalezisko z epoki jurajskiej. Tak. I wyobraź sobie, publiczność bardzo pozytywnie się dziwi. Ojej! I pan to naprawdę sam napisał i pan to, wiesz, tak chcieliby jeszcze poślinić palec i nie zobaczyć. No i dobrze, zatrzymałem się na tym poślinionym palcu, zanim odwrócimy następną stronę naszej audycji. Szanowne radio, jak to dobrze, że ja radia nie oglądam, tylko telewizję, bo inaczej bym nie widział to, co słyszałem na własne oczy. I tu mam pytanie, czy radio też to widziało? Chodzi mi o ten nowy produkt fabryki podobno samochodów, którego zdążyłem obejrzeć, zanim mnie mignął. Zagadkowy X on się nazywa i jeździ obandażowany, przykryty tekturą, blachą falistą, styropian z tyłu, z przodu. No, formalnie tajemnica strzeżona przed szpiegami przemysłowymi. Nie przypomina niczego, tyle że ma cztery koła, co widać. Ja tylko ostrzegam, żeby się nie powtórzyła sytuacja z polską myślą techniczną w postaci syreny. Też taki protoplast oklejony dla zamaskowania jeździł i tylko zapomnieli przy wdrażaniu produkcji zdjąć potem te blachy. I taki już robili. A pod spodem piękne auto jest. Wystarczy zdjąć tę fałszywą karoserię. BMW to w prawdziwej wersji syrenkę mogłaby w rurę pocałować wydechową. Tyle tylko, że się dowiedziałem, że ten X będzie o 11 centymetrów dłuższy. Ja przepraszam bardzo. Całe życie miałem malucha. I naprawdę te 11 centymetrów to nic mi nie robi. Chociaż mój sąsiad Zdzisiek mówi, że on na tego dłuższego malucha by reflektował. Ale to fanatyk motoryzacji. Martwi się tylko, że ma być również szerszy o 10 centymetrów. I bieda w tym, czy wejdzie do garażu. A poszerzyć nie ma jak. No bo jak? Futrynę wywali? Sympatyk. Ja tam zostanę przy moim maluchu. Troszkę gord zabierze, ale chodzi jak wariat. Dobrze mu przygazować nieco przed ruszeniem, świece często zmieniać. Więcej świec, mniej ryzyka. Zimą w cieple trzymać, o gumach nie wspomnę, bo to abecadło. Pod skryptem sekundem. Test na moc silnika przeprowadza się następująco. Od zera, czyli od startu przytrzymanego, do setki, bez pedała, hamulca. Powinniśmy się zmieścić w 20 sekundach, potem luz. Test można powtórzyć, jeśli droga pozwoli. Pod skryptem tercjem. Mnie moja droga pozwoliła. Marta Blask. Dynastia Szwendałów. Odcinek 188. Streszczenie poprzednich odcinków nastąpi w następnym odcinku. Redaktor Gąsiorek usiłował się skupić. Mimo że powołany na stanowisko kancelisty w zakładzie dyspozytora mocy, chciał pozostać wierny swojemu metier i napisać ostry artykuł na temat bezchołowia, anarchii i braku zapowiadanego przyspieszenia w sprawie uporządkowania okolic Pałacu Kultury. Gąsiorek, jako znany animator domów towarowych Centrum, gotów był walczyć do ostatniej kropli atramentu z nomenklaturą, handlem obwoźnym i innymi pozostałościami realnego, acz nierealnego systemu. I dlatego należy odciąć im wszelkie zasilanie i uruchomić siły, prawa i porządku. A co tam się dzieje u dyspozytora? Pierwszy dzień pracy i już... Rzeczywiście odgłosy dochodzące z mieszkalnego piętra były co najmniej dziwne. Gąsiorek pobiegł po schodach. Aurora, odciągaj tapetę, a ty, Jagusia, wal. O, tu są dwie, a tu cztery. Wiesławie, tu jest ich całe gniazdko. Gniazdko trzeba odciąć i miażdżyć. Panie generalny, dyspozytor... No co tak stanąłeś jak wryty, Gąsiorek? Nie gaw się, tylko przyłącz się do nas i tłucz. Chętnie, ale co? Pluskwy, panie Mareczku. Pluskwy w rezydencji? Cóż za skandal. Inżynier Cyrkiel nie przeprowadził dezynsekcji? Po co? Przecież ksiądz Jabłoński okadził mieszkanie. Ale na obwody stalone kadzidło nie działa. Widzisz, pan Mendę? Japońska. Skuteczność do 50 metrów i przekaźnik wprost na satelitę. A więc te pluskwy... To podsłuchy. Największa kolekcja, jaką w życiu widziałem. Podobno ten dom ciągle zmieniał właścicieli i wciąż kto inny mógł chcieć ich podsłuchiwać. To też nie likwidując starych urządzeń, ekipy montowały nowe. Ale Szwendała wyczuje podsłuch jak Indianin węża. Pierwszy wykryłem, będąc jeszcze w szkole zawodowej. Dyrektor zamontował go w żeńskim kiblu. Ale dlaczego w żeńskim? Dziewczynki w tym wieku nie rozmawiają o polityce. Bo to był nie tylko ubek, ale i erotowar. A ja kiedyś znalazłam nadajnik w pierścionku zaręczynowym. Nie może być, nie może być. Ale to MSW było przewidujące, co? Mnie to tak zdenerwowało, że wyrzuciłem klejnot z mola w Sopocie. W morze? O Boże! Tydzień później kupiłam płastugę w oliwie i po wypatroszeniu okazało się, że pierścionka ani śladu. Oj, niedobrze, niedobrze. Dopiero jak nabyłam śledzie w zalewie. Wiśladem? W zalewie octowej, to znalazłam błyskotkę, ale już z nowym nadajnikiem. To były czasy. Notujesz pan, panie Marek? Gdzież bym śmiał? Notuj, notuj. Może znów z tego wyjdzie jakąś książka. Hej, wy tam, halo, słyszycie? Szwendała ma natchnienie. Do kogo tata tak krzyczy? A, bo to wie człowiek, kto jeszcze nas odbiera. Może jacyś wydawcy? Podsłuch KGB rozgnietli, prawda? Bułgarski też. Pamiętam, jak ksiądz Jabłoński znalazł kiedyś u siebie na plebanii mikrofonik z kabelkiem należący do Stasi. Jak zaczęliśmy ciągnąć, ciągniemy i wyciągnąć nie możemy. Dopiero jak cała parafia świętej Pelagii pociągnęła, to kabel poszedł. A przy okazji przewrócił się cały szef Stasi i jeszcze mur w Berlinie. Tak było, tak było. Fantastyczne. Fantastyczne to było 10 lat temu. Jak odbywała się ta uroczystość odkręcania śruby. Ze strony rejonu odkręcałem ja, a ze strony centrali prezes Krupski. Normalnie odkręcali w lewo, prawda? Jak Polak z Polakiem. Ja miałem takie wielkie kombinerki, prawda? Z podobizną papieża. I kręcę, nagle śruba stanęła. Naciskam, nic. Tak, pamiętam ten moment, pamiętam. I wtem ze środka kompinerek słyszę. Popróbujcie Coca-Colę, towarzysz. Tak było. A jak jeszcze mieszkaliśmy w Gdańsku, to nie było dnia, żeby jacyś faceci z Nyski nie łapali mnie i nie usiłowali wcisnąć. No cukierka z zatopionym w nim mikrofonem. Bydlaki, niewinnemu dziecku do ust. A do ust też. I dlatego dobrze, że oczyściliśmy ten apartament. Choć przyznam się, że będzie nam tego brakowało. Oj, tak. Oj, Jaguś, pamiętasz, jak to było na starym mieszkaniu? Znaliśmy pory, w których zmieniała się intensywność na słuchu. I zachowywałem się w zależności od tego, kto nas słuchał. Tak, 6 rano, audycja dla słuchaczy w Moskwie. O 10 włączało się Intelligence Service, a o 13 nasi pół Intelligence. Jak już im kat przeszedł, potem CIA po południu, ze względu na różnicę czasu. A w nocy to chociaż nie było wytchnienia? Na moje wyczucie w nocy to działał jedynie prywatny aparacik księdza Jabłońskiego. Tak, to co, lokal czysty? No, na to wygląda. Można wreszcie spokojnie porozmawiać. To wy sobie porozmawiajcie, a Szwendała się zdrzemnie. Właśnie, przysłali z Gdańska, z rejonu, twoją kozetkę. O Jagusia, mam teraz inne sprawy na głowie. A właśnie, co szef wspominał o tej nowej książce? I już otwieram. A kogo tam niesie o tym porze? Na dzisiaj nie mamy żadnej wizyty, mam zanotowane żadnej. Moje uszanowanie! Rączki caluję dla pani dyspozytorowej. Dobry wieczór. Kwiatki dla gospodyni, czekolada dziękuję. Dla panienki. O co chodzi? Panie Gąsiorek, jest interes do zrobienia. Moje wydawnictwo pragnie natychmiast zakupić prawa autorskie nowej książki pana Szwendały. Ale ona jest jeszcze nie napisana. Gdzie ona musi być napisana? Autor to jest firma. Firma. A skąd pan wie o tej książce? I jaką firmę pan reprezentuje? Mossad Ferlach Jaffa. Panie Czesiu, chyba przegapiliśmy jedną pluskwę. Panie Gąsiorek, ja niczego nie przegapiłem, że ja ją zobaczyłem w pierwszej kolejności. I zostawił pan, panie Czesiu? Po pierwszym, nie jestem antysemitą, a po drugie, dobrze być czasem podsłuchiwanym, jeśli jest się tak szybko wysłuchiwany. To tak niedawno, więc pamiętam, choć rany już porosły z trupem, jak cenzor deptał nam po puentach i między wiersze wciskał lupę. Co rusz nas dopadała kwestia, na łamach lub w przestronnej sali, powtarzał ją towarzysz Wiesław. Wam tu się marzy kapitalizm. Chcecie podważać podwaliny. Śni się wyzysku czas koszmarny. Gdy braknie zgodnej państw rodziny, powróci burżuj i obszarnik. Chcecie reakcji na całego, by kler wziął rząd dusz i to dobrze. Giełdy na placu Dzierżyńskiego i RFN-u wojsk na Odrze. A autor spuszczał łeb pokornie, klucząc, tłumacząc się nietęgo, że śnił najwyżej o reformie, o socjalizmie z ludzką gębą, że kapitalizm nigdy w życiu, armia radziecka po wsze czasy. Nie chcemy tu dorobki wiczów, lecz ciut swobody i kiełbasy. Dziś, gdy nadzorcy dawno zdjęci, przybici gwoździem anatemy, przyznajmy, że wiedzieli lepiej od nas naprawdę, czego chcemy. Wracam do rozmowy z Bogusławem Nowickim. Mimo, że dwóch wesołków, rozmowa jest bardzo poważna, ale czy jest coś bardziej poważnego niż humor i rozrywka? Poruszyliśmy parę bardzo istotnych spraw i ja będę je dalej drążył, ponieważ powiedziałeś o rzeczy, która jest dla mnie bardzo ważna, że istnieje zapotrzebowanie, które nie znajduje pokrycia. I teraz zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Spróbujmy nazwać, w końcu jesteś też działaczem i za X-u i stowarzyszeń twórczych. Dlaczego tak się dzieje? Czy przypadkiem nie zostało to ta harmonia, która istniała w latach 60., 70., do 80., naruszona przez wielkie firmy fonograficzne? Bo przypomnę, jak wyglądała sytuacja za moich czasów. Autor się zjawiał tekst z tekstem, czasem z kompozytorem, ale bywało nie. Bywało, że przynosił dobry tekst do redakcji. Tak się stało na przykład, kiedy Magda Czapińska przyniosła tutaj do Trójki, ściskając w ręku kamyk zielony. I zrobiło się super przebój. Skromna, nikomu nieznana osoba. I mecenas, czyli radio, kojarzył autorów, kompozytorów, oceniał, wchodził w redaktor, życzliwie poklepał po plecach, poprawił w którymś momencie akcenty w wierszu. I tak to się mniej więcej odbywało. Co więcej, radio płaciło za utwór. Ja bardzo się zdziwiłem w którymś momencie, kiedy się dowiedziałem, że obecnie radio służy wyłącznie jako tuba, czy jako przekaźnik. A nawet bywa, że to firmy fonograficzne zabiegają, no właśnie, żeby umieścić dany produkt na antenie. Czy to jest jeden z elementów, który tę sytuację nam trochę skomplikował? Wiesz co, Marcin, ja sądzę, że skoro mówisz o harmonii kiedyś, to ja trochę zaprzeczę. Bo ja powiem tak, wtedy też harmonii nie było. No bo jedni byli to nie bliżej, drudzy dalej, no to tak, fakt. To, tak. nie był też normalny stan, bo sam wiesz, że pewni wykonawcy, pewne mieli utwory zapisy, nie mogły się w ogóle znaleźć na antenie. Albo spadali. Ale i na pewno nie było to normalne, że społeczeństwo, nie wierząc w nic władzy, samo było realizatorem, nagrywając te rzeczy i robiąc jakby rynek samodzielnie, niezależnie. No, ale ten stan nieharmonii przerodził się w drugą stronę, w inną nieharmonię, bo teraz to, co się wyprawia, bo okazało się, że nagle wyparliśmy całą tą dziedzinę, wcale nie tak jak inne nacje. My jakoś tak... Tak, bo piosenka włoska czy francuska tak, istnieje sobie gdzieś. Wiesz co, ja czasem upatruję problemu, wiesz w czym? W tym, że mieliśmy pecha, że data naszej transformacji ustrojowej nałożyła się z datą przejścia digitalizacji całej muzyki światowej. Zachód miał to wcześniej, A my zostaliśmy z tymi analogowymi, starymi taśmami. A, dwie rewolucje naraz robiliśmy. Tak. I ta rewolucja spowodowała, że zanim ktoś przegrał taśmę, to już miał nowe nagranie z Nowego Jorku, z Londynu czy z czegoś i to nagle okazało się, że ten Zachód całkowicie nas wyparł. Myśmy nie nadążali. Ja pamiętam, że już miałem chyba z 50 płyt zespołów zachodnich, tam Fleetwood Mac, którego wtedy bardzo często słuchałem, czy Lennona, czy Beatlesów i tak dalej, a u nas pojawiła się, pamiętam, wydana przez Pomaton płyta z numerem 1 czy 2 i wyobraź sobie, kto był na tej płycie. Na tej płycie był Jacek Klejf. To była jedna z pierwszych płyt, która się pojawiła w Polsce. Polska płyta. No bardzo dobrze, że Jacek Klejf, bo była to pierwsza płyta Jacka Klejfa i być może nawet ostatnia. Właśnie, żeby było śmieszniej, to chyba ostatnia. No ale potem bardzo rzadko się to zaczęło pojawiać ale dziś uważasz również, że gdzieś pies jest pogrzebany w mecenacie? Dużo zależało od smaku redaktorów muzycznych. No tak, ale jak tutaj mówić o mecenacie, Marcinie, jeżeli w pewnym momencie ten mecenas musi być bogaty, musi mieć pieniądze, bo to jest istota takiego mecenasa, że on musi dysponować jakimiś dobrami, a ten mecenas jest taki oskubany, jak ktoś ogłasza, że temu mecenasowi w ogóle nie trzeba płacić pieniędzy, wiesz, żadnego abonamentu i nagle ten mecenas stał się sam po prośbie w kolejce. I w związku z tym, jakaś firma przyniesie piosenkę, to on ją puści. No oczywiście, że tak. No, tak to też widzę, że to są też głębsze takie ustrojowe historie. A oprócz tego jakaś taka ignorancja i zadufanie. Często widzę młodych redaktorów muzycznych, którzy nie potrafią, którzy udają, że są, że coś redagują, oni często spod dużego palca sczytują to, co im działy marketingu przygotują. I teraz się okazuje, że produkt przygotowany, no po co on będzie sam wymyślał? Jak on przeczyta, najczęściej umie dobrze po angielsku czytać, przetłumaczy. Być może to, o czym mówisz, jest to bardzo interesujące. Może ja straciłem kontakt z rzeczywistością, skoro mówisz, że są ci młodzi, fajni ludzie, może rzeczywiście zaproś mnie, żebym ich zobaczył. Marcin, ale oni tutaj już do Warszawy często nie dojeżdżają, ale mam co najmniej 5-6 nazwisk, które wypełniają, jak się okazuje, sale koncertowe, bo jest jednak mimo wszystko jakaś kontestacja tej propozycji, która istnieje i ludzie zaczynają szukać. No, sam fakt, że ci powiedziałem, że robię, jestem na koncercie i ludzie są zaskoczeni, że ja robię to, co robię i potem nagle też okazuje się powolutku powrót już nie do magnetofonów. Czasem telefony widzę podniesione do góry, nagrywają. Oczywiście jakość podejrzewam będzie żadna, ale robią mi przy okazji zdjęcie za jednym zamachem, nagrywają. Ale nie, to ciebie znam, ale zainteresowało mnie to, że mówisz, że takich jest więcej i że są młodzi. Marcin, ja mogę wymienić co najmniej kilkanaście nazw. 10-15 nazw. Które nic mi nie powiedzą. Które nic ci nie powiedzą, które są, zważywszy na swój wiek, absolutnie odpowiednikami tych... Kaczmarków, Laskowików, Rosiewiczy. Tak, tylko tyle, że tamci mieli, powiem tak, szczęście żyć w tych ciężkich czasach. No to bardzo... Mieli szczęście żyć w tych ciężkich czasach, a ci są na razie pełni zapału i mówią, i co dalej? I zderzają się ze ścianą, tak. Ja kiedyś podszedłem do takiego bardzo sympatycznego zespołu, który przejawił według mnie coś tak fajnego, świeżego, ambitnego, zebranego ze wszystkim i ładnego jeszcze, bo tam były dwie dziewczyny, a nawet śpiewały. No i one mówią, proszę pana, ale co dalej? No co z tego, że my tutaj tego... Mi się bardzo podobało. Nasz jeden koncert i nie wiemy, co dalej. Ja wiem, dziewczyny, do roboty, kombinujcie. Zobaczymy, przypomniałem się tutaj na zakończenie żart z Kabaretu Stodoła, o którym mówił Marek Gołębiowski, że tak, jest ciężko, lekko żyć. Oj, rety. A cóż to pan tak narzeka, panie Juruś? Będą wybory, Amerykańcy górą. Wierzynek z Krakowa przeniósł się do Wyszehradu. zawiało, zasypało, zaniosło, nie zamiotło. No i co się pan tak martwi? Do baru sami sobie drogę wymietliśmy, tak? A resztę to pański kłopot. Nie jest pan szefem MPO, tylko... No niestety, panie Jędruś, ale ja mam taką wrażliwą wyobraźnię, że nie mogę, nie mogę, nie... Czego pan nie może? Przestać sobie wyobrażać, co by było, gdybym był kim innym niż jestem. To jakaś choroba może. A kim pan bywa w tych swoich wyobrażeniach? Przeważnie Balcerowiczem. Już sobie wyobrażam, jak mi te kieszenie w garniturku pękają. Tu wyłazi recesja, tam inflacja, tu duszę, tam dławy, tu popuszczam, tam zaciskam. A ona pod pachą, wokół szyi, panie Jędruś. Normalnie grób Laokona. Grupa Laokona. A nie, no wiem, co mówię. Jak już ich te węże wydusili, to całą rodzinkę wzięli do grobu. Albo wyobrażam sobie, że jestem Bush. No. Latam sobie nad Irakiem i mówię: Matko Boska. Protestant tak nie powie. Najwyżej My Lord. No dobra. My Lord, co to się dzieje z mymi oczami? Dupnąłem w skuda, a to mówią, żem trafił w pokojowy kombajn. Na celowniku fabryka trucizn. Buch, mleczarnia. No, różnica nieduża. Wale w schronach, krzyczą, że to supermarket. Kiepska sytuacja, gdy z góry burz, z dołu pustynia. Albo tak se myślę. O kurde, gdybym tak był Gorbim. To wykluczone, panie Juruś. Takich jak pan nie biorą na sekretarzy. A to czemu? No, żadnego sekretu nie utrzymają. No ale załóżmy teoretycznie, tak. Co ten człowiek ma z życia? Konserwatyści krzyczą, że postępowiec, postępowcy, że konserwatysta, wszyscy chcą mu coś zabrać. Elita szacunek, armia władzy, Norwedy Nobla, a Litwa siebie. Hospody pomiluj. A jak ja jeszcze sobie pomyślę, że mógłbym być Husajnem. To co? Jak to co? Wiesz, panie Jędruś, jakie to nudne prowadzić wojnę, którą, jak sam mówi, już się wygrało. Panie Juruś, pańskie kłopoty to nie przerost, ale brak wyobraźni. No. No bo pan sobie wyobraża, jak jest, a nie jak powinno być. A jak powinno być? Logicznie. Trzeba tylko dokonać małego przesunięcia. Balcerowicza na miejsce Gorbaczowa. A. Gorbaczowa na miejsce Busha. U. To też duży kraj, a szybko się nie zawali nawet pod rządami komunistów. Tak. A Busha? Busha na miejsce Husajna. No, on się z koalicją nam dogada. No, a Husajna na miejsce Balcerowicza. I co? To nareszcie porozmawia z tymi wszystkimi protestującymi, jak realista z realistą. No, panie Jędruś, patrz pan, niesamowity. No. Przestało padać. O. Do prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Donos. Proszę uprzejmie pana prezydenta o przewietrzenie burmistrza dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Donos swój motywuje tym, że jesteśmy wreszcie we własnym domu i już nie ma na kogo zwalić. To znaczy, mówiąc konkretnie, to nie jesteśmy we własnym domu, bo nam burmistrz dzielnicy Warszawa-Śródmieście robi wbrew. Ale zacznę swój dowoz od początku. W celu poprawienia sobie warunków mieszkaniowych wzięliśmy sprawy we własne ręce i zorganizowaliśmy sobie spółdzielnię mieszkaniową Sztuka. Jest to mała spółdzielnia budująca mieszkania swoim członkom, rekrutującym się ze środowisk artystycznych stolicy. Nie oczekujemy żadnej darowizny, a naszym zamiarem jest budowanie mieszkań za własne pieniądze. Spółdzielnia Sztuka powstała w roku 1981, korzystając z chwili nieuwagi państwa. Potem nastał stan wojenny i spółdzielni, w zamian za bojkot aktorów, bróżdżono gdzie się dało. Czekaliśmy całymi latami, żeby komunistyczne władze wydaliły z siebie kolejne dokumenty umożliwiające nam budowanie. Potem były historyczne wybory 4 czerwca i nasze środowisko aktywnie poparło te przemiany, które doprowadziły do odrzucenia komunizmu na rzecz zupełnie innej utopii. Potem zorganizowaliśmy akcję Artyści dla Rzeczypospolitej, z której śmieją się z nas do dzisiaj. Faktem jest, że hasło "Jesteśmy wreszcie we własnym domu" nie zostało nam podrzucone przez wrogie ośrodki dywersyjne, tylko wypłynęło z naszej naiwności. No wiadomo, artyści jak dzieci. Sądziliśmy bowiem, że skoro już jesteśmy we własnym domu, to nikt nam nie będzie utrudniał budowy własnego M ileś za własne pieniądze. spółdzielni naszej udało się uzyskać jeszcze od władz PRL-u lokalizację budowy potwierdzoną aktem notarialnym wieczystego użytkowania. Ale pomimo tego, że jesteśmy prawnymi użytkownikami terenu, burmistrz dzielnicy Warszawa-Śródmieście jest zupełnie innego zdania i łamiąc przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, takie jak artykuł 7, 9, 12, 36, 37, a nawet 38, postanowił zawiesić naszą budowę własnego domu, mając własne plany dotyczące naszego notarialnie terenu. To jest skomplikowane, ale tak mówię. Jeśli władze komunistyczne reagowały na naszą korespondencję po upływie średnio 6 miesięcy, obecny burmistrz dzielnicy Warszawa-Śródmieście potrzebuje na to aż 12 miesięcy. Przy takim działaniu ani się obejrzymy, jak upłynie 5 lat i w związku z brakiem postępu robót budowlanych burmistrz w majestacie prawa będzie mógł odebrać nam nasz teren, na którym nic się nie dzieje. My z kolei nie możemy chwycić za łopaty we własnym domu, bo nie mamy zgody burmistrza na rozpoczęcie budowy na własnym terenie i koło się zamyka. Proszę więc pana prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej o odwieszenie decyzji burmistrza dzielnicy Warszawa-Śródmieście, a zawieszenie w to miejsce samego burmistrza. Jeśli by to okazało się niewykonalne, proszę o reanimowanie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo tak, to nawet nie ma jak się odwołać, chyba że przez okno, ale okna nie mamy, bo nie jesteśmy we własnym domu. I okno też się zamyka. Pozostaje z szacunkiem do pana prezydenta i jego siekiery. Krzysztof Jaślar. Usia, siusia, disco, polo, cepel jada, ładny rity, tańczy solo, piękny polo, to jest fakt jak bodzie dydy. Oberleutnant Klos w cywilu kręci kołem, że aż huczy, a fortuna w kiepskim stylu się niestety kałem tuczy, jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali, ale my z nadzieją jurną budujemy kapitalizm. Ni to świeczka, ni ogarek, darowizna, ni frycowe chleb załatwia nam minister, cenne kwit udziałowe. Każdy myśli biznesowo, w szkole, w pracy i w łazience zrobiliśmy bardzo dużo, a zrobimy jeszcze więcej. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali, ale my z nadzieją jurną budujemy. Z kozą jedzie czoskiem i urywą, siurą w głowie padł mafiozą pod czerwoną jarzębiną. Nie myśl o emeryturze, ZUS doradcą twym i stróżem po półwieczu ciężkiej pracy. ZUS urządzi cię na czasy. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali, a i pizza, hat otworem do klienta, prezesura w BMW-ca, gołodówcy w cichłe częta. Znów nam po staremu szura, czerwona nomenklatura, która wzięła w swoje ręce lepsze kęsy w Magdalence. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali, i morda w PESEL włazi nam Rzeczpospolita, z jednej besy w drugą besę. A że drogi szmat do celu już nikogo dziś nie złości, no bo byt bez PRL-u nie określa świadomości. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali, ale my z nadzieją jurną Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Przyjeżdżajcie, kochani, czekamy. Kto czeka? Gdzie mamy jechać? No do nas przecież, na Balangę. No i przecież jest post. No nie, no wiem, ale my tak trochę nielegalnie w piwnicy, zresztą WKP, KBW, te, KBWE nie zabrania, przyjeżdżajcie. No dziękujemy za zaproszenie, ale nie możemy, nie? Co nie możecie? Ukradną wam to radio, czy co? A żeby pan wiedział, nie jeden tu wyszedł tylko do toalety, a jak wrócił, już audycja myk i przepadła. Jak przepadła? Trzęsienie ziemi? Nie trzęsienie, tylko wietrzenie. Wywiało. Dlatego teraz każdy nie je, nie śpi, tylko swoje trzyma. To niech jeden trzyma, a wy przyjeżdżajcie. Takie kartofle mamy w piwnicy, o, tak? Że cycuś. No ale jeden nie da rady. Mamy wszystko zorganizowane. Drzwi trzyma trzech, a jakby nie dali rady, zaraz za nimi stoi kolega z krucyfiksem i różańcem. Dalej sześciu trzyma wodę święconą. Co, co? A sześciu wodę? No, bo wodę mamy w cysternie, żeby nie zabrakło. Dalej szpaler koleżanek trzyma kserokopię zaświadczeń o internowaniu. To nie lepiej oryginały? To oryginały mamy w banku, w sejfie. To są teraz najlepsze obligacje. Obligują do wszystkiego. Ha, ha, ale was wzięło. No. To może chociaż pan nadredaktor przyjedzie. Cebulę mamy w piwnicy taką, o, że cycuś. No, ale nadredaktor też nie może. Tapetuje studio. Jak to? Osobiście? Tak jest. Nie powierzę wam prezydenta, powiada, bo mi go hołoto spaskudzicie. To on prezydenta tapetuje? Prezydent, prezydentem, znaczy portretami prezydenta. Rozumie pan? Prezydent na tapecie. Ściany mają wąsy. No. To jakby się wam znudziło, to przyjeżdżajcie, ogórki w piwnicy. Takie mamy, że cycuś. No. Bo ja wiem, w piwnicy... A dajecie zaświadczenia o działalności w podziemiu? Halo? Jest pan tam? Halo? Tę parodię dedykować chcę w zasadzie uczestnikom konferencji w Wyszehradzie. Już za parę dni koniec wpadki, brać zabawki czas oraz szmatki, pożegnania kilka słów, praszczaj Wania, bywaj zdrów. Rozwiązuje się układ warszawski, za to, na to czeka wielka rzeka, pełna mleka, na to liczy czas, bo tam ciągle nie ma nas. Na to dam ci szpital, za to, na to nas przywitaj. Uprzedzenia stare w miłość zmień, przybędziemy lada dzień. Już za parę dni nowa era, bratnią będzie nam Bundeswehra. Spartakiady będą znów w zdrowym pakcie, zdrowy duch, do tańczenia zaś Guantanamera. Na to bij się za nas, gdy nam wojnę wypowie Gana. Przecież wszędzie dość masz bas, na to obroń nas. Na to w bój nas prowadź, nauczymy cię wojować. Gdyby chciał ci krzywdę zrobić szejk, ruszy dobry wojak Szwejk. Panie sierżancie, bolą nogi, panie sierżancie, kawał drogi, panie sierżancie. Oj, och, to cholera, kto postawił tu na drodze teleżankę? Cholera, kurs zaliczeniowy dla dziewcząt będzie w przyszłym tygodniu. No, a więc dziś o pewnych dolegliwościach, cholera wpiszę, dolegliwościach kapitalizmu. Jakim jest robocie. Tak, robocie. Nie przesłuchaliście się, słuchacze. Jak wiadomo z autopsji, w kapitalizmie dla bilansu energetycznego organizmu człowieka najbardziej opłaca się być bezrobotnym. Żyć na koszt państwa i społeczeństwa, a czas jałowo dotąd spędzany w biurze lub urzędzie wykorzystywać na kulturę, sztukę, sport, rekreację lub handel obwoźny. Niestety, żadne jeszcze najbardziej rozwinięte państwo kapitalistycznie nie osiągnęło ideału, to znaczy bezrobocia stuprocentowego. Dzięki oślemu uporowi nerwusów, pracusiów i kryptostachanowców tu i ówdzie ciągle jeszcze istnieje robocie. Ciągle jeszcze jednostki mniej lub bardziej uświadomione ciemiężą się przychodzeniem na siódmą albo wcześniej, odbijaniem karty, a następnie piciem herbaty i czytaniem gazet w warunkach nieprzytulnych hal lub biurowych klitek. Niestety nadal chęć zysku, często bezpodstawna, każe ludziom zrywać się ze snu, przemierzać miasta i wsie, aby za 8 godzin przebywania w towarzystwie, którego sobie nie wybrali, zarobić w najlepszym razie o 20% więcej, niż otrzymaliby bez tych upokarzających zabiegów. Wielokrotnie zresztą zdarza się, że jest odwrotnie. I robotni mają mniej niż bez. I dlatego z takim ogromnym zainteresowaniem przypatruję się wojnie o słynny popiwek. Jeśli świat pracy ją wygra, robocie pozostanie zmorą i hamulcem na drodze do lepszego świata. Jeśli przegra, osiągniemy stan, o jakim marzyli teoretycy z firmy braci Marx. Bezrobocie prawie pełne. Na koszt garstki sprywatyzowanych frajerów. Takich jak ja, niestety. Ja, wasz wykładowca. Dostrzega zmiany i półgłówek. Pękły kajdany i kordony. Polecie ludów dziś przed nówek. Lecz coraz więcej w krąg zdziwionych. Dziwi się naród niesłychanie, że chociaż rządzi Solidarność, to trzeba płacić za mieszkanie i nie chcą dawać nic za darmo. Bez dopłat turnus za turnusem. I gdzież te czasy, romantycy, kiedy pijanym autobusem lud gnał po sztukę do stolicy? Dziwi się klasa robotnicza, przechodnią rolą swą zdumiona, bo gdy pozbyła się Ilicza, wraca Branicki, Wedel, Groman. Krewcy się dziwią i cierpliwi. Wypluto kneble, lecz trwa zgaga. A już najbardziej rząd się dziwi, że naród forsy się domaga. Willa generalnego dyspozytora mocy Czesława Szwendały, z której ledwie tydzień temu ksiądz Jabłoński wyświęcił pogrobowców komuchy w osobach duchów o historycznych nazwiskach Karuska, Jankowskiego i Pliszki. A kysz, duszyczki niemyte, a kysz! Rozbrzmiewała muzyką. Och, ależ pięknie urządziłeś to, Czesiu. A co, Jagosiu? Jak dostatki, to dostatki. A chyba ostatki. Zauważył redaktor Gąsiorek, który z grubym notesem wałęsał się za Szwendałą, notując każde zdanie wielkiego energetyka. Ostatni dzień karnawału, ostatki. Ja wiem, co mówię, panie Marku. Za poprzedniego reżima karnawał kończył się ostatkami, a u nas będą dostatki. A potem post. O, siła wyższa, ale potem znów karnawał. Żeby tylko nie powiedzieli, że zaczynamy urzędowanie od zabawy. Kto, ci z mózgu? Szwendała nie taki głupi, żeby się dać złapać. To nie jest żaden bal. A co? Energetyczny wieczorek zapoznawczy. O, i przy okazji szkolenie. Szkolenie? Oczywiście. Ej! Aurora! Słucham, tatusiu. Do rozmawiających zbliżyła się wystrzałowa dziewczynka, ulubienica pana Czesława. Słucham, tatusiu. Powiedz panu redaktorowi, jaki mamy bal? Maskowy. No, a co masz przy pasku? Maskę przeciwgazową. Gąsiorek, lubo od początku wprowadzony w pomysł, wyraził ogromne zdumienie i zachwyt nad prostotą, a zarazem głębią koncepcji gospodarza. No niesamowite, wspaniałe. Teraz, kiedy tyle terroryzmu na świecie, zrobić szkolenie w równie dowcipnej i przestępnej formie. Brawo, brawo. O, i taniej formie. Wiesz pan skąd maski? Własna produkcja. Z daru. Od ciepłowników izraelskich. Którym i bez tego gorąco. A żeby być neutralnym, przyjęli mi też parę masek z ambasady Iranu. Iraku? Tak, Raku też. Chyba powinniśmy zejść do gości, bo za szybko bufet opróżnią. Podeszli do galerii, a spostrzegawcza Aurora, jak przystało na panienkę z dobrego domu, bezbłędnie rozszyfrowywała tańczących. Widzi, tatko? Ale się poprzebierali. No, tak się poprzebierali, że rozpoznać nie mogę. O, widzi, tatko, ten facet przebrany za kombajn, co blokuje drogę do byłej rzeczniczki nieinformatyckiej. No, tej przebranej za cukrownię w Mławie. Aha, poznałem. O! To potroszczę, chłop, całą gębą. O, widzisz, a obok twój kasjer, którego wyjąłeś z gabinetu małopolskiego. Balcerek, co? Z kuflem na głowie? Za co on się przebrał? Za podpiwek. O, twój kontrkandydat Tobieszewicz za książkę się przebrał. Jaką? Manifest komunistyczny? Nie, za Biblię. Oj, cwania, no, cwaniaczek. Zaraz. Ale ta mój, jestem ja. Rzeczywiście, sobowtór. Kto śmiał się przebrać za szwendałem? Kto śmiał? Trochę tolerancji, druhu Czesławie. To ja, Fredzio Słodzik. Ten Słodzik znowu się podszył pod klasę robotniczą. Słusznie, to jedyna klasa, którą skończył. Szwendała był tolerancyjny. Po zerwaniu Słodzikowi wąsów, fajki i tarczy ze świętym Krzysztofem, którą on sam zawsze nosił w klapie, puścił go wolno. Zresztą o wiele bardziej absorbowało go coś innego. Co? A gdzie się podziewają zaproszeni oponenci z Mazowieckiej Unii Zakładów Gazowniczych? Z mózgu? No. Jeszcze przed chwilą byli w przedpokoju. Tu nam nikt nie przeszkodzi. Wacek Muroń zablokował kolanem drzwi łazienki, wskazując Małopolskiemu i redaktorowi Adamikowi ciepłe miejsca na sedesie i bidecie. Coś mi tu brzydko pachnie, ten bal, ta ostentacyjna grzeczność. A co? Adamik ściągnął maskę gazową i łapał powietrze niczym karp po polsku, za którego był przebrany. Szwendała chce powołać radę ciepłowniczą przy swoim urzędzie. Co pan na to, panie Władysławie? Obaj spojrzeli na Małopolskiego, który milczkiem pałaszował sałatkę jarzynową. No. Małopolski uniósł brwi i spojrzał w sufit, jakby tam chciał znaleźć odpowiedź. No. A słusznie, też uważam, że to dublowałoby pracę magistratu. No, święte słowa, panie Władysławie. Zawsze podziwiałem pańską siłę spokoju, zwłaszcza teraz, kiedy przepadł pan w konkursie na generalnego dyspozytora mocy. A razem z papanem. Redaktor mało nie zadławił się kawałkiem ulubionej kiełbasy wyborczej owiniętej w takąż gazetę. Swoją drogą, ma tupet ten Szwendała. Najpierw pana krytykował, że prąd za wolno płynie. Obiecywał, że jak przyjdzie, to rozda każdemu po świetlówce. Darmo. A teraz sam robi to samo, co pan. Czy wolne... Do toalety zaczął dobijać się profesor Hajduczek, specjalista od życia umysłowego galerników na Bliskim Wschodzie w XVIII wieku. A dla pana profesora zawsze. Dziękuję. Poza tym to jedyne, a naprawdę wolne miejsce w tej wili. No i co, uradziliście coś? Wchodzimy do tej rady Szwendały, czy ja? Ja... Nieoczekiwanie odezwał się szef mózgu. A słuchamy, a panie Władeczku, a wchodzimy? Ja chciałbym wyjść. Sałatka już mi się skończyła. No, ale prosimy wrócić. Bez pana czujemy się jak dziura bez mostu. Nie, zaraz wracam. Ledwo drzwi zamknęły się za Małopolskim, profesor Hajduczek podskoczył do umywalki i umył ręce. Ach, masz rację, a Sławku, coś trzeba zrobić z tym, jeszcze z tym Władziem. No. Dalsze inwestowanie w niego, a to strata, to człowiek, a nie przewidywalny. No sam go lansowałeś, Michasiu. Pamiętamy twoje hasło, wasz dyspozytor, nasz rewizor. A po co mówić? A później nasz rewizor i nasz dyspozytor. Przepraszam, ale to hasło to ja wymyśliłem. O, Szwendała, też się do niego przyznaję. Na dyspozytora to się może nadawał, ale prawdziwy przywódca powinien mieć gadane. No. No i aparycje, te, no, elegancje. I charyzmę wobec szerokich mas. Tak czy owak, z Małopolskim czy bez, mamy od dziś na Szwendałę haka. Mianowicie? Tyle krzyczał o przyjęciach dla prominentów i o alkoholu za pieniądze społeczne, a ciekaw jestem, kto zapłaci za ten bankiet. W pokoiku na górze Szwendała parzył sam sobie herbatę. Coś taki zadowolony, tatku? Bo wyobrażam sobie ich miny. Jak w szatni każdy znajdzie to. A, w kieszeni palca. Co to? Posłanie wielkopostne? Nie, indywidualne rachunki dla każdego za dzisiejszy bal składkowy. Jagusia, ile stopni na dworzu? -23. Koniec bankietu. Zaczynamy wietrzyć. Tak wcześnie trzeba wstać, by marzeń zebrać stos, jak co dzień wózek pchać, by kupić lepszy los. Co się w swój wózek pchać, a wóz tej marki co los. Gdzieś tam skupują złom, odmierzą kwotę łask, policzą ile chcą, zamienią szarość w blask. Zapłacą ile chcą, zamienią szarość na blask. Bo nawet pośród gwiazd, tam na niebie hen, do wyboru masz wielki wóz i mały wóz, wielki i mały sen. Bo wymyślili tak, ustawili cel już na niebie gdzieś, wielki wóz i mały wóz. Który chcesz? Ulica skoro świt, przed bramą stoi ktoś. On czeka na mój gest, by mieć ciut lepszy los. Mój niezbyt hojny gest przekuwa w ciut lepszy los. A potem wielkie drzwi, skąd gonią mnie jak psa. I pytam siebie, czy tam też ktoś wózek pcha. Za tymi drzwiami też ktoś ciężki wózek pcha. Bo nawet pośród gwiazd, tam na niebie hen, do wyboru masz wielki wóz i mały wóz, wielki i mały sen. Bo wymyślili tak, ustawili cel już na niebie gdzieś, wielki wóz i mały wóz. Chcesz, by cię wiózł, bo nawet pośród gwiazd, tam na niebie hen, do wyboru masz wielki wóz i mały wóz, wielki i mały sen. Bo w postawili cel już na niebie gdzieś. Wielki wóz i mały wóz, który chcesz. I tak dotarliśmy do końca kolejnego naszego ulubionego ciągu dalszego, na który złożyły się wspomnienia ze sypów 56-57. Bohaterem naszego dzisiaj.